तुझको कहूँ कितना बेकरार किया है, खुद को कहूँ कितना बेकरार किया है। ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है। पल के लिए भी तुम अब दूर नहीं जाना, ओ एक पल के लिए भी तुम अब दूर नहीं जाना, वरना मर जाएगा ये तेरा दीवाना। सितारों से तेरी मांग सजाऊंगा, डोली में बिठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, तुझे घर ले जाऊंगा। इस दिन का मैंने बरसों इंतजार किया है, इस दिन का मैंने बरसों इंतजार किया है। ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है। तेरी कसम मेरे सनम, तेरी कसम मेरे सनम, मैंने तुमसे प्यार किया है, ओ मेरे सनम मैंने तुमसे प्यार किया है। हाँ मेरे सनम मैंने।